yalla wa halqur ra'si aka wat bop ubudiyatan diko jam def jamu yalla diko jamu wa khudu an aka torox loli khairihi ñel kenen wa taqbilul ahjar aka fun khairi khair al hajar al aswad bok tak khairu hajar al aswad moy pierre noir bu ci makka wa taqbilul quburi aka fun bameli wastilamha ak manam di womatu di ñew ci bameli di ci womatu wa sujud laha ak di ci sujud manam di sujud ci bameli yep ba legi bu fi waxul len lu fi graw parce que li wa yi mom yi wax na deug yi mom day bokale la ñu graw sax man xawma sax lan motax mu indi ko fi parce que yi ñoom dañu gëna yi ci jëk yi la warona ko wala wala lool la am impression wala yi de bi dafa melni mom wala wala wa yi ci jëk yi la bok yi gëna graw yi la bok sax wa wa waye nak manam mom djublu wu ci loolu mom djublu wu ci exactement lool mom lim ci djublu moy yow bo su gis nga yow mom loolu ko wa tete dina te diga xam limu ci djublu exactement limi wax yeb djublu wu ci yow li nga xalat bu funtu kenn yow wa diga gis limu ci djublu ndax dina ko indi mune xat deug deug laana rabbuna annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ittakhadha kep ko xamne jappe nga quburul anbiya bamelu yenenti wa salihin ak nit ñu bax ni masajida yo xamantene ay jakka mom jakkal ko tek yu salla yo xamne def na julel lillah ngir bur yalla fiha ci jakka yoy fa kayfa ana naka kon ki nga xamantene segam rek ki julle ci jakka yo xamne dañ fa manam fi yenentene wala nit ñu sel ñene fa ñu def ko jakka nga ñew difa julle segam bobu la yalla koku la yenen ci bi reub sallallahu alayhi wasallam muna kon fa kayfa ana naka bi man ci ki nga xamantene ittakhadha dafa jappe al qubura bameli ci sen bop aw sanan ay yalla yo xamantene yu'badu ya'wadu ha def nako jaamu min dunillahi ci kudul bokut ak yalla premier souci moy wa jani tra de masjidan par jakka wala par jakka lolou dinañ ci ñew inshallah wa wa fi sahihayni bo deme ci ñaaru sahihi manam sahih al bukhari ak sahih muslim imam al bukhari rahimahu allah taala indina hadith bi munara junju ci hadith 1330 imam muslim rahimahu allah indina ko ci 629 hadith munanu ci tukke hadith bu ñu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala na dafa waxne la'ana allah al yahud yalna yalla rabb yahudi wan nasara ak nasarani ñom kat attakhadhu dañu jappé min quburi anbiya'ihim ci sen bam meli yenente masajira ay jakka jakku manum dama koy firé mom ni muy firé wax ni rek ah d'accord bon ay jikko voilà parce que pour ne pas pour bañé yak ki wom dal parce que tamit voilà fa fi sahih bo démé ci sahih batay aydan batay amu jëlé nañ ko ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun inna shirara an-nas ni yees ci nit ñi man tudrikuhum as-sa'a moy ñi nga xamantene man tudrikuhum dana leen daf as-sa'atu waqtu bu mujju ba moy allah moy aduna buy tukki wohum te ñom kat ahya'um ñi ngi dund walladheena gaay nga xamantene yattakhizuna dañuy jappé al-qubura bameli masajida def leen ay jakk jappal ñaar hadith bobu imam bukhari da ko indi ta'liqan ci kitabul fitan voilà jeul ko ci abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu morfoan wa imam ahmad rahimahullah ak ibn khuzaimah ñom indi nañ ko ci lu mat imam ibn khuzaimah rahimahullah innako hadith numero 789 niki nonu ahmad shakir rahimahullah ta'ala wirna hadith bi ha wa fi sahih bo demé ci sahih bi batay manam ñaari wa fi sahih yamunu bu ñëk bi bukhari lawon bi tam bi imam muslim la hadith numero 532 ay dan batay amu jele nañ ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mun inna li yarbu man kana qablakum ñin ne nga man kana ñi nekkon qablakum ti len jitu kanu dañu nekkon yattakhiduna di jappe al qubura bameli masajida ay jakka ala wawe ala yugo len ma yegal len fala tattakhidhu bulen jappi mukk al qubur bameli masajida def ko ay jakka fa anni liwerbor moy man kat an hakum an zalika terena len lolo wa fil musnad bo deme ci musnadul imam ahmad rahimahullah wa sahih ibn hibban ak sahih ibn hibban anhu jeul nañ ko ci rahmatullah alayhima jeul nañ ko ci batay ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala dafa wax ne la'ana allah yalla rubna zawaratul qubur jigen ñi nga xamantene dañu bari lu ñu ziaré bammel yi wal muttakhidina ak ñi nga xamantene dañuy jappé alayha ci bammel yi al masajid def ko ay jakk wasuruja ak ay lampe ay sondel diko tal ci jakkay oh d'accord ci d'accord deug hadith bobu imam abu dawud tam solo nako ba par dan hadith hasan la mi ngi ko solo ci hadith numero 3236 imam an-nasa'i rahmuhullah solo nako hadith numero 2042 ibn majah hadith numero rahmuhullah 1575 imam ahmad rahmuhullah ak ibn hibban tamit comme ni nga xamantene non la ko niki non ahmad shakir rahmuhullah ci sharh musnad ak sharh tirmidhi bi ñaar sharh yoy na wëreul na len han voilà mais ahmad shakir rahmuhullah mom dafa dem ba ni ziyara bameli ci jigen dafa haram ci luñu jëyel voilà ndax wa terre bi dafa ñew ci wala jago ci mais bon ala kulli hal du lol moy masala mais ala kulli hal inshallah voilà wa mais de toute façon fi ñu bari ñukoy def lañ téré té puis sax hadith bi boko xolaté da ngay gis né charge la xam nga hadith bi charge la bi ni bi de charge la comme niko al-hasan abdullah rahmalahu leral ci amna ben ci téré bo xam tane ci hadith bi rek ci la nékkon ci lako bindu lu leral né ni mu nékké charge da wa moy ñi ziaré ba parce que en fait dafa logique yenenbi sallallahu alayhi limu wax ci ba ci ziaré bamel parce que dañu man téré na leen ziaré bamel téré won na leen légui dé leen ko def parce que day noyal seen xol nan nga mënal boole non luy noyal xol kay ci goor ci jigen yépp lé jigen sax luy noyal xol voilà bo paré benen bi moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam bari wal na ya aisha radhiyallahu anha fekk nako ci bamel ba yang ko fatte hadith bo moy bi yeen sa salama joge guddigi jekki dem ya ay fek ko fa teewu ko ak yeneen yo xamanteni dalay wonne la ah hadith bi shaabu mi ala kulli hal mas'ala bi ñu intéressé dinañ ci ñew legi inshallah waqala ba pare waxna mom yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam mono istanda tarna qadabullah merum yalla ala qawmin ti ay nit ño xamantene ittakhadhu dañu jappé qubur anbiya im sen bammel yenente ye masajid def ko ay jakk koku moy 5e hadith bobu hadith hasan la hadith bi sa dafa wër en fait parce que mi ngi ci muwatta dafa wër wa 423 wala an zaid an ata ibn yasar mais en fait mom dafa def mursal quoi dafni imam malik rahmalahu dani an zaid an ata ibn yasar mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax li wa mais yoy nonu mursal yoy imam ki ci dess num toti ibn abd albar rahmalahu indinako ci tamhid manam jokalena asanid yoy abd alrazzaq tam solo nako ci jelo ko ci zaid batay zaid ibn aslam rahmalahu ha mursal mais mursal la batay namune wala ci hadith 1587 wa imam ahmad solo nako nak ci hadith bu jokolo ci hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kon wala bobu jokolo na deng wa qala yanabi sallallahu alayhi wasallam neena batay innal yurbur moy man kana qablakum nek nit ñi len jitu won ha kana nekkon nak ño xamantene idha mata budé wéan fihim ci ñom ar rajul salih waju ba banaw dañuy tabax ala qabrihi ci kaw bamélam masjidan ab jakka wa sawaru ba paré ñu daali sawaru ñu melal fihi ci kaw ci bamél bobu tilka suwar d'accord ay seen melal yoy manam dafa ko statut wala defal ko statut ñom loolu lañ daan def ulaika gis nga yoy la gay shirarul khalq ñoy yees ci nit ñi minde fi an dallahi fa yalla yawmal qiyamati bisub taxaway bi imam bukhari solo na hadith bi hadith numero 427 imam muslim hadith numero 528 mune fa hada li halu man moy xalu ki nga xamantene sajara day sujud lillahi ngir jëm yalla mom beng gis nga ni comprendre hadith ngir jëm yalla lay sujud fi masjidin ci bammel bo xamne ala qabrin dañ ci jakk jo xamne ala qabrin dañ ko tabax ci bammel fa kayfa ana naka xalu man xalu ki nga xamne sajada lil qabri da sujudal ngir bammel bi nafsuhu ci jëm bopam alors que alors que yenen borom xam xam yi ñom masjid manam ismu makan la manam place sujudu kay lañ ko tekke manam ñom dañ ni hadith yi ñimi wax ñepp moy ñi jël jakka ji def ko fu ñuy sujudé manam ñi jël bammel bi ñew taxaw di ci sujudal yalla fofa di sujud ci kaw bammel bi wa d'accord wa té lolu mom la hadith bi bu motta bi sank bi ma la doon wax ay al hafiz ibn abd al bar lolu la wax al qadi ayyad rahimahullah mi shar hadith lolu la wax al qurtubi lolu la wax an nawawi lolu la wax al hafiz ibn hajar al asqalani lolu la wax al baji ci muntaqa bi mi shar muwatta lolu la expliquer ni ñom ne lolu la ñom ñep lolu lañ wax mais ñom ibn qayyim ibn taymiyah hein serignu voilà ak gaay yi nga xamanteni ñoy seen dongo yu bëss ñom ñep ñom ñom nak ñom bo ñom la lañ wax mais yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bon lolou dimen ci ñew xamna legi mu ne waqat te deug deug qala an-nabi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne allahumma yubur yalla mi tuturu magge ak mel yek fi la taj'al bul def qabri sama bammel wasanan ap xërem bo xamne yo baru def nako jamm deng legui avant ñu yeggale parti bi parce que li ci dess tax beuretul parti bi mais avant ñuko yeggale yaakar na yegg ci nañ fi nga xamanteni waraf na mëna léral li mais manam hadith bi rek mu mujjé lim manam hadith bi li ngi ci sahihul manam ni ci ki da sa fami wa mi ci musnad imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam al-allamah ahmad shakir ci sharh al-musnad wëral nako wala deng rahimahullahu ta'ala man hadith bi do hadith wër la moy yent sa sam ñaan yi mu ñaan mais comme la al-qadi ya rahimahullahu ak ñom al-baji et cetera mais li yalla musul nako ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ñom pour ñom bo joggé di ne damay dem ngir ziyare yenen te bi sallallahu alayhi wasallam kesse dañ la koy téré sadu rihal illa nabi sallallahu alaihi wasallam ñom dañ koy téré dañu xandax haram té bokké dé té jégué na bokkale manam li moy bi nga xamantene comme niñu bañé tawassul ci yéne ci bi rek sallallahu alaihi wasallam manam parce que ñom dañ ko téré parce que dañ ñom hadith bi lañ sukkaliko mais li motax ñi ci dess néna né dédét yalla musul na ci yéne ci bi sallallahu alaihi wasallam d'ailleurs fi limu doon téré moy ak tamit la taj'al qabri 'eedan bu ko def 'eed moy fait quoi moy place fait manam mom surah ni nga xamne ñom ñoo sharah hadith yoy dañ ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu djublu won ci hadith bop lenn la c'est important moy la moy daf doon ñaan bamelam baña nek lo xamne dañ nan bisangam lañ koy ubbi pour nit ñi diko ñew ñu diko def fait nak nga xamne dañ nan par exemple chaque année dañ fa ñew diko def fait dëgg parce que lolu suñ ko défé ñi ci jariñu du bari té duñu bari li ñi jariño ci bamél yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam le fait que nak bis bu né sa yu né nit ñi nga fa ba lolu ñu ko né wa mais ñom ayet bi liñ ko téké ñom moy le fait que ñuy dem di len diko ziaré ji ñom lolu lañ ko téké fekk nak du lolu limi téré moy ni mu doon bañ ni ñaan yalla bu ko yalla def moy bamélam baña nek lo xamantene comme ni ñi défé parfois yenn bamél nga xamantene ané manam par annuel lay doon ziar annuel mom nak dafa bëggoon nit ñi difa mëna ñëw souvent waaw bis bu ne mu am ay nit ñu fay ñëw ngir mu jariñ xéxam sallallahu alayhi wasallam waaw té lool mu sik nekul ci le moy manam bi wër d'ailleurs bu fekkon téné ñu dem diko ziar jé yeenent ci sa dina ñaan lool yalla bu par yalla xañ ko ñaan bo nit ñi di dem di def lo xamantene mom benen bi moy amma jakka di mo dañ nan ko jakka yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que ñom en fait xam nga lool mo taxé fofé la sax gis nga yenenbi sallallahu alayhi wasallam fan lañ ko wax légui nañ supposer ni jakka ji fi neeg biñ ko rox nañ supposer que ni jakka ji dafa xat manam dafa haramo mais pourtant jamono sahaba yi ci lañ yaatal jakka ji ci lañ yaatal jakka ji ci jamono sahaba waaw té bañ ko yaatalé jakka joju ñom ñanga fa won sahaba yi radiyallahu anhum salaf yi ñom imam malik rahimahullah comme niko ki indé imam az-zurqani rahimahullah ci sharh bi mu sharh mu wata bi imam malik rahimahullah isnad bo xamantene amul ben leunt bu ci nek ci ay serignum yi gëna mak ñukoy jël serignum yi gëna mak ba ci imam malik rahimahullah makal manfur bu mu fa ñëwé nga xamna mo nekkon bur jamono joju dal dikoy laaj ni ko man bumay fan la waru djublu qibla bumay ñaan est ce que damay djublu ci armer yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que mi ngi won ci medina armer yenenbi sallallahu alayhi wasallam nam ci bamélam lay djublu wala damay djublu ci kaaba gi muneko ana nan ngay dum moyo sa qibla ak qibla manam nan ngay dum moyo sa wasilataka la xof sa wasila yow kon taw su de dañu wala ak sa wasila mam adama ni ki nor ñu ñep d'accord ñu manam set xolal tabi'i sahaba tabi'i radiyallahu anhum ajma'in ñun ñep ñanga fa won ñu yaatal jumaa yeen sallam dama julli kenn waxu ci dara yow tay nga ni juma yenen ci sallahu alayhi wasallam parce que am nek ñom ñu ne comme ay ñom muqbil cheikh ñom cheikh muqbil gaayo non ñu nak dañu wara dajj juma yenen ci sallahu alayhi wasallam wa dañ ko wara gemé ci jakk ji juma joj kibi armer bi ba mu gën dañ ko wara gemé ci jakk ji du yor xam nga lool moy ñom dañu xam nga dañu kan la soxo mo lan mo len dal parce que lool nan nga ko benen bir mi li lay wone lool haram moy alquran ci bopum dako saxal ci wa ashabul kahf wa qala alladhina ghalabu ala amrihim te tafsir kat yi dañ moy ñi gëm yalla ci ñom ñi gëmoon yalla nga xamantene ñom ño nekk ci yoon bu baax bi ñom ño ne la natakhizanna alayhim masjidan ci seen bambel bi dañ fi tabax jakka li lay won nak ne lolu baax na parce que fepp fo xamantene alquran dafa tuddu lo xamantene baaxul waru ko saxal alko and ci indi wa day wax ne deul lol baxul sa ama yahkumun lol la ci tek wala sayajzihim wasfahum wala yoy manam fu gaay yi waxe lu ñaaw rek lu bokut ak lo xamne alko and da ko ruj alko and du metteli moko histoire ba pare wax ke lo xamne baxul ba pare lu ko dindi deul alko and def lol waaw kay bay alko and def lol waaw hatta li nga xamantene sax mën na am lu ci nek deug ak lo xamantene du nek deug parfois alquran doy nopi ci lool wa comme fim nan wa idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusuhum qalu inna wajadna aba'ana na dane wal wallahu amarna biha mom même lool sax xam nga ñom buñ defé lu bon fahishatan ñom utef awgal mo am fusum wala ñu ton sen bop dañ nan ñun kat li lañ fekk suñu baye waye yalla nak buñu ko digël mom waxul ni lepp la yalla téré dañ ni rek qul inna allaha la ya'muru bil fahsha yalla mom waxal ni len yalla mom du téré ñok du diglé lu bon du wala ñom utef du ko diglé manam même yoy sax manam ci ngay xamé ni histoire ashabul kahf munu du ko indi non wax non rek ba paré ba para dakko comme ba para du ko saxal di sax manam lolou iqrar la dafa saxal mbir and ak lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam tay yow bu ñe yenenbi rek ko jago sul xolal kérok ma ngi deg kenn ci ñom al abbar abdul muhsin al abbar mune hein hafizahullah mune jig ki yen ñu sul nit fo xamantene dañ ko tabax yenenbi rek ko jago sallallahu alayhi wasallam wa abou bakkar fuñ ko sul Omar ibn Khattab nak radiyallahu anhu waxum dañ ko taw mo non wërele ci yaa waaw wërele ko ñu ne yeen ci bi rek ko jogo sa sa mais ñoo ñu lan laaj fan lañ leen fu ana lan motax munuñu len bañuñu sul fofu kon budé fuñu fa tabax et puis yenente yalla duko tanal lulul li gem nan nga meuna imaginer yenente bi sallalahu alayhi wasallam ba paré mom xamone na ni fofu muné fofu non parce que mom waxul ma bayna masjidi wa qabri ma bayna minbari la doon wax sama minbar bi ak sama bamel bi koku tol la ci tolu aljana minbari la doon wax ma bay xam nga xamone na ni fofu lañ koy fofu lay genné addu ci e yi fa ko ci mo lañ ci lolu mo lolu lepp lu ko bay ko dafa li rek ci lolu ha mo bay na min bari wa fabri wa mo yi ko dese rawdul min riyadul jannati sama minbar bi ak sama bamel tol lay don ci tolu aljana yi ha wala la mo et puis tamit benen affaire moy le fait que mou dan wax wo masjidi hada sama ba hein sama juma ji hein xam nga tay bu fekkonté mom du ca dara da dan wax wa hada al masjidi bi le jakka lutax do lu won wax wa hada al masjidi an jakka ji da dan wax masjidi sama jakka ji hada bi sama xam nga lolou la sama jakk ji la da no wa do lu won wax bi jakk bi ma manam jakk ji nga xamni ci dal ma xamul ni barki dem gitt nañu nek ah am nit nga xam dem ba da la tara ka xolal lolu ima est ce que gis nga manam lolu ben la benen bi nak moy li nga xamantene moy yow ñi ñom imam al bukhari fan lañ ko rop kablo jakala imam abu hanifa wami ik mo on hanifa amna ko fot kam mo fot mom imam ash-shafi voilà imam ash-shafi wa kay bay te jakka jala demon so li ni ko musiba julli fa fajar gi kunutul te mom daf ni won kunut farat la mais jour bobu kunutul ci jakka joj bu mu fa julle ñu ne ko lutax mo ne parce que ki teud fi mom la am kersa ci woute ak mom wormal bima ko wormal motax kon ki yow cherche mu lu mu dako dako ha et cetera topal lolu te bo pare ñom amul kenn ci boro xoxawi ku le jitu ci ne masjid ci qabru ci li lolu lay tek jakalay tek tekiwul fuñu su jote té bokku na ci li gëna dëgëral manana bobu moy limu wax ci hadith bi né han ñom ñom ñu xey am ñu tay ñuko wala xam ku leen kenn ko ñu leen ci jitu dé parce que fi ni jakalété wa d'accord ñepp ci jottu kay lañ ko doon ñepp su jottu kay lañ ko doon tékké té bokku na ci li koy gëna dëgëral moy dañi ñooñu ñu yees ci nit ñi moy ñooñu ñi nga xamantene ñom dañuy jappé seen manam bamél dañ koy def ay su jottu kay parce que ba para dañ motax xolal lim ko lekkel dañi gaay dañ fay tabax lan dañi tabax est statut et statut kay lool moyen fa lañu su jot c'est pas parce que du manam dafa lekkel mbir mi dañ ko tabax ba pare def fa ay statut pour difa su jot di jaamu ñooñu pas di jaamu yalla fi amul fenn fu mu waxe ne dañ fay jaamu yalla amul ben hadith fi dañ fay gis ben hadith ne dañ fay jamu sujjot ngir yalla amul sujjot ngir yalla sujjot bi ngir duñu dal amul fi hadith yi limu indi yepp amul fi ben bu ci wax ne dañ sujjot ngir yalla parce que mom moko wax quoi mom moko wax mais amul ci hadith yi ben topal la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu min quburi anbiya'ihim masajida rek la wax inna shirara an-nas man tudriku sa'atuhum ahyaw alladhina ittakhadhu min qubura masajida inna man kana qablukum kanu yattakhidhuna al-qubur masajida ala fala tattakhidhu al-qubur masajida fannanaakum min dalik et cetera ak tamit te bok na ci likoy gëna deugër moy mom limu doon bañ mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam limu wax ci mana ba le moy bimu nan allahumma la tajal qabri wa salan yuqbat yalla bul def sama bamel nek xërum buñu jaamu manam moy wa objet de culte quoi wa objet de culte mom lolou li mom lolou la téré lolou la téré wala mais téréwul jakka ji ci bopom juma ji nek wala mbolo bilal fuñ ko rop fan lan la bilal wa ci turu té fa la dëkk bu ñu tuti cham la cham lu suma juumul khabru la ki la jakala jakala et cetera topal topal lolu ci mbolam mais bu amul won dara lulul imam mais imam sayyidina ali nak lolu ci jakalen karo jehna topal lolu nga top ko topal topal mais tout ñun yalla nak yu rebe ni yalla day baye affaire mbir gay di def lu neex non c'est impossible aussi vraiment xolal vraiment lolu masjidul aqsa li tax yalla ne allazi barakna hawlahu bokku na ci liñ ko firé ci tafsir kat yi moy ndax lan ndax dañ ko barkel ndax bammel yennati ya fa ne te abdallah ibn abbas ci bopam radhiyallahu anhu te lol mi ci hadith sax ko ci mi ci tafsir yi so bo demé ci tafsir qurtubi don ko fa fek muy wax ne makkah kaaba gi fofu non ay juma ay bammel yennati ño fa ne mu ne 99 yenent ñi ngi ci digënté kaaba gi ci bopam ak maqam ibrahim 99 yenent ñi nga fa ñu rob leen waay ñu ñu xëc ci sax ci biir ki bi lañ ne ya ñoo ñi dé e ñoo sax yenent mo la gëna extérieur oh par contre